Їбать, просто закатав їсно. А там не нема де хтось, що з автомата його виїбав? Ще раз нахуй задній варіант. Що спіде нахуй? Ще раз нахуй задній варіант. Дві об'єби я одне.